Retransmisja wyjątkowego mikołajkowego koncertu Republiki z 1998 roku na antenie Trójki jutro od 19:05. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś posłuchamy piosenek z płyt, które ukazywały się bądź były nagrywane w maju, oczywiście w różnych latach. Na początek pojawiła się grupa Wonky One ze swego drugiego albumu zatytułowanego Wonky Wanda. Wczoraj minęło dokładnie 11 lat od premiery tego wydawnictwa. Rozpoczęliśmy od utworu Love, a teraz C'est la vie.

Babilonu. Idą ludzie Babilonu. Idą ludzie Babilonu. Ucza, dodaj nam sił, by zatrzymać ich na drodze. Ucza, daj nam sił, by zatrzymać ich na drodze. Niech chleb zwycięski podniesie swoją głowę, a środkiem nieba niech przeleci wielki biały orzeł i krzyknie biada, biada. Wielki Babilon upada, o biada, biada. Wielki Babilon upada, o biada, biada, biada, biada. Wielki Babilon upada. Rok 1985 był niezwykle udany, jeśli chodzi o nasze krajowe debiuty fonograficzne. Wysłuchaliśmy fragmentów dwóch płyt sprzed 35 lat. Idą ludzie Babilonu w wykonaniu Izraela z płyty Biada, Biada, Biada, a później Ewolucja, Rewolucja i ja, to z kolei fragment debiutanckiego wydawnictwa zespołu Klaus Mittwoch. 35 lat, trudno uwierzyć, a jednak. Klaus Mittwoch raz jeszcze o głowie. Niebo przyje, pada poprzez głowę. Głowa ludzie i budzę ludzi, że odcinam się, by ich nie nudzić. Zostań w domu z Trójką. Don't you see life's a dream coming sad dream coming true now. Za nami dwie piosenki z debiutanckiego albumu Andrzeja Smolika, zatytułowanego po prostu Smolik. Tea Time z Nowiką i Robot Dance. Teraz natomiast wrócimy na chwilę raz jeszcze do debiutanckiego albumu zespołu Izrael, czyli Biada, Biada, Biada, i znowu w roli głównej Paweł Kalner-Rozwadowski. Nie rób tego złego. Nie rób tego złego.

dziś utworu. Mam jeszcze dosyć istotną informację. Otóż jest dostępna już nowa aplikacja mobilna Polskie Radio. Tam jest mnóstwo muzyki, ulubione audycje i na żywo, i na żądanie, dużo podcastów, kanały tematyczne, streaming wideo, także naprawdę warto, zwłaszcza, że aplikacja jest darmowa. A teraz już na zakończenie raz jeszcze z płyty Najemnik, grupa Jam. Ja się z Państwem żegnam. Grzegorz Hoffman, dziękuję, miłego dnia, do usłyszenia. To promocja.